Markus bab 10. Gusti Yesus lunga saka panggonan kono terus budal nang Yudea. Terus ngabrah laut Yordan. Wong pirang-pirang padha nglumpuk ngrubung dekne. Mulane kaya lumrahe wong-wong terus diwulangi bab Gusti Allah. Terus eneng wong Farisi padha teka arep ngeneng Gusti Yesus nganggo pitakonan. Wong Farisi mau takon ngene. Apa wong lanang entuk megat bojone? Gusti Yesus semawur. Lah wete Nabi Moses mulangi kepriye? Gusti Yesus terus ngomong. Entuk janji wong lanange gelem nulis layang pegat terus dikeki sing wedok. Nabi Moses nggawe pernatan ngono kuwi jalaran sangka wangkote atimu. Nanging kawit biyene Gusti Allah nggawe wong lanang lan wong wedok. Mulane wong lanang kuwi bakal ninggal bapa biyunge lan dadi siji karo bojone. Ora wong loro meneh. Nanging wong loro kuwi wis dadi siji. Dadine apa sing wis digathukke karo Gusti Allah, manungsa ora keneng misa. Donge wis nang omah meneh, murid-muride terus takon marang Gusti Yesus bab pegatan mau. Gusti Yesus mulangi ngene. Nek wong lanang megat sing wedok, terus ngepek wong wedok liyane, wong lanang kuwi laku bedang. Uga, nek wong wedok megat sing lanang, terus ngepek wong lanang liyane, wong wedok kuwi ya padha wae laku bedang. Wong-wong padha nggawa anake nang nggone Gusti Yesus supaya didongake lan diberkahi. Nanging murid-muride padha nyeneni. Wong-wong kuwi dipenging ngrusuhi Gusti Yesus. Kadung Gusti Yesus weruh dene terus jengkel. Mulane dekne nyeneni murid-muride ngene. Mbok ben, bocah-bocah aja dialang-alangi. Ben padha mrene nang nggonku. Awit kratone Gusti Allah namung kanggo wong sing atine kaya bocah-bocah iki. Pancen tenan. Sopo sing ora nampa kratone Gusti Allah kaya bocah-bocah iki, ora bakal bisa ngleboni kraton iki. Bocah-bocah terus dirangkuli, terus ditumpangi tangan lan diberkahi siji-siji. Dongi Gusti Yesus arep budal meneh, terus eneng wong belayu marani dekne. Wonge sujud nang arepe Gusti Yesus terus takon. Guru, pancen kue becik tenan. Bisane entuk urip langgeng, aku kudu ngelakoni apa? Gusti Yesus semawur. Kue kok ngarani aku becik? Gusti Allah dhewe sing becik. Ora eneng liyane. Kue wis ngerti wet-wete to? Ojo mateni wong. Ojo ngrusui bojone liyane. Ojo nyolong. Ojo goro. Ojo ngapusi wong. Lan ngajen ono marang bapa biyungmu. Wonge semawur. Guru, kawit cilik aku wis nurut wet-wet kabeh kuwi. Gusti Yesus nyawang wonge terus krasa tresna marang dekne. Mulane terus ngomong. Barang siji sing durung mbok lakoni. Kono mulih. Apa duwemu didol kabeh. Sepiro payune dikeke marang wong sing ora duwe. Supaya kowe bisa duwe bondo nang swarga. Nek kuwi wis mbok lakoni, kowe terus mrene yo, melu aku. Wonge krungu Gusti Yesus ngomong ngono kuwi, terus amleng. Dene lunga karo sedih, awit dene sugih tenan. Gusti Yesus terus nyawang murid-muride lan ngomong. Pancen angel tenan kanggo wong sugih mlebu kratone Gusti Allah. Murid-muride kaget krungu tembung kuwi. Mulane Gusti Yesus terus ngomong. Anak-anak, pancen angel banget mlebu kratone Gusti Allah. Luwih gampang unta mlebu bolongan dom tenimbang wong sugih mlebu kratone Gusti Allah. Murid-muride saiki ora dunung blas. Mulane takon. Gusti, la sapa sing bisa slamet? Gusti Yesus ndeloki murid-muride terus semawur. Pancen angel banget kanggo manungso. Nanging ora angel kanggo Gusti Allah. Kanggo Gusti Allah sembarang bisa kelakon. Rasul Petrus terus ngomong. Gusti, awake dhewe ninggal sembarang terus melu kowe. Gusti Yesus semawur. Dirungokke sing apik omongku iki. Sopo sing ninggal omah lan kebone, ninggal wong tua, sedulur lan anake, jalaran nglabuhi aku lan nglabuhi kabar kabungane Gusti Allah. Wong kuwi saiki mesti nampa sembarang ngungkul-ungkuli maune. Bakal nampa ping 100 ya oma, sedulur, wong tua, anak lan kebon senajan karo ngalami kasangsaran. Lan ing tembih bakal nampa urip langgeng. Nanging okeh sing nang ngarep bakal keri, malah sing teko keri bakal nang ngarep. Saiki Gusti Yesus karo murid-muride padha mlaku budhal nang Yerusalem. Gusti Yesus mlaku nang ngarep dhewe. Murid-muride durung mari kagete lan wong-wong liyane sing melu uga padha wedi. Murid 12 mau terus diceluk, didheweke karo Gusti Yesus, terus diomongi bab sing bakal dialami karo dhekne. Gusti Yesus ngomong ngene. Dititeni dhewe. Saiki awake dhewe arep nang Yerusalem. Nang kono para pengarepe imam lan para guru kita bakal nyekel anake manungsa. Bakal padha nyalahke dhekne lan masrahke dhekne marang bangsa liya sing ora kenal marang Gusti Allah kongkon mateni. Wong-wong kuwi bakal padha moyoi, ngidoni lan mecuti dhekne lan entek-enteke bakal padha mateni dhekne. Nanging ing telung dinane dhekne bakal tangi sangka pati. Rasul Yakobus lan Yohanes kabeh loro anak Zebedeus terus maju lan ngomong marang Gusti Yesus. Guru, awake dhewe duwe pitakonan. Arep takon apa? Gusti Yesus semawur. Gusti, nek kowe wis dadi ratu, awake dhewe kepingin melu jagong kaya ratu ning sebelahmu. Siji nang tengen lan siji nang kiwa. Gusti Yesus ngomong. Kowe ora ngerti apa sing mbok jaluk. Apa kowe gelem nglakoni kasangsaran sing bakal tak alami? Gelem, Gusti. Gusti Yesus terus ngomong. Pancen, kasangsaran sing bakal tak alami, kowe uga bakal melu ngalami. Nanging bab jagong, nang tengen, apa kiwahku, aku ora duweni kuwasa ngarani. Iku wis dijawiske karo Gusti Allah, kanggo sing dipilih karo dene dhewe. Krungu kuwi, murid sing 10 terus jengkel karo Rasul Yakobus lan Yohanes. Mulane kabeh terus diceluk karo Gusti Yesus. Diomongi ngene. Kowe ngerti dhewe carane wong sing ora percaya marang Gusti Allah. Para penggede sing kudu nata bangsane malah padha nguasani lan ngereh. Nanging kowe ora keneng kaya ngono. Sapa sing kepingin dadi pengarep kudu ngladeni liyane. Lan sapa sing kepingin dianggep gedhe dhewe kudu dadi peladeni liyane. Awit anake manungsa tekane ya ora njaluk diladeni. Nanging supaya ngladeni lan masrahke uripe kanggo nebus uripe wong akeh. Gusti Yesus lan murid-muride teko nang kutha Jericho. Kadung bareng karo wong pirang-pirang lunga meneh saka Jericho, ene wong lamur ngemis nang pinggir dalan. Wong iki jenenge Bartimius, anake Timius. Bartimius krungu nek sing liwat nang dalan kono kuwi Gusti Yesus saka kutha Nazaret. Mulane dene terus nyeluk-nyeluk. Yesus, turunane Ratu David, mbok melas marang aku. Wong-wong terus nyeneni Bartimius kongkon meneng. Nanging wonge malah tambah seru sing nyeluk-nyeluk. Turunane David, mbok melas marang aku. Gusti Yesus terus mandek lan ngomong. Wong kuwi dikongkon brene. Wong lamur mau terus diceluk karo wong-wong. Wis aja wedi. Ndang adeko, Gusti nyeluk kowe. Bartimius terus buang saline jopo sing jeripet-jeripeti terus gelis-gelis marani Gusti Yesus. Gusti Yesus terus takon. Aku mbok kongkon nopo? Aku kepingin weruh, Gusti. Gusti Yesus semawur. Ya wis, kono, pengandelmu sing nyelametke kowe. Sakwat, Bartimius bisa weruh, terus melu Gusti Yesus.